بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واتيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ومواقع شعيب عليه السلام ذكر كي او داغه په بیان کې هغه پینځه خبرې کوي چې څنګه پیغمبر کړی. بیا داغه په بیان کې د معاملات اسلام کوي چې قوم د شعیب علیه السلام کې تاجران خلق او کاروبار والا خلق ډیرو تمالونو سره زیات تعلق معاملات خرابو. زیات یو کمی وکاو خلکو به مالونو کې دا غی ذکر ورته کوي دا زی په دې کې نور په سادونو اګه داو چې مدین ته څومره لارې وي فار لار کې وسړې کې نو لوم دې ته پار چې کو څوک راځي مدین ته په دې په وکوا چې دې کې یو سړې دې شعیب اګه ځان ساته چاغل غور الله نور شیخ خلق گمراه کوي اواسه و سروم کې نن غوري د غډیر خلق چې با اسه کې ناس ته باندې نیت باندې دې سوي نو بس هغه مرګري شي داغن اثر به پیو کوم نو خلق منی کو دی ته قران فساد ویلی یاري رات فساد چې خلق د دین نه د پیغمبر نه د کتاب نه منی کی تکذیب کړو بنواله خلقون اصحاب الیکا بنواله خلقو د پیغمبرانو یعنی د شعیب علیه السلام قوم یو خو نمونه دو تو قول داد مدین والا مدین خو خارو مدین د ابراهیم علیه السلام زیو دغه څنګه چې د یعقوب علیه السلام دول زامنو دغه زید ابراهیم علیه السلام هم دول زامن صدا یو زیو دل نوم یې خو مدین قطوره مروه صدا مل خار اغا بات کړو داغه پنوم باندې مشهور شمادیان او د خارو خدا ځنګل کې ادي تا داغه یو باندې ونه سیوا دې چې د وړي په موسم کې نو ځکه دوه نمونه او ته اغوستلي اصحاب مدین او اصحاب الیکا. دویم قول دا ده چې نه تا جدا قوم مدین والا جداو او دا جداو هده دوار تا شعب علیه السلام را لیگلی شیو ځکه بیا په عذابونو کې پرخ ده. درو جن کل تقریباً او زنگل والا و خلقو پیغمبران یعنی شعیب علیہ السلام اذ قال لهم شعیب الا تتقون کلا چوی دیتا شعیب علیہ السلام چولی زان نساته ده شرکنا یا ولی ځان نه بچ کوي د عذاب نه ځان باندې رحم وکړي الله چې باندې پیدا کړی دی نو دا صفت یې سره پیدا کړی دی چې ځان خیال وساتي کنه تا ځان خیال نه ساتي ځان جهنم ته بزور ورځوي دلوم به خبر وکړه الا تتقون انی لکم رسول امین زه خاص تاسو لپاره استاد یم د الله را لګل شویم امانتګر فتقوا الله واتیعون یو خبرکم یو وتوایا اللہ نو یریگی از ما تابیداریو که دقا کلیمہ دا خو ترجمه والا بلشان کری دا چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول یو ای سبقی دا اللہ دا وحدانیت سبق دے ادو ایم پاکی دا پیغمبر دا رسالت دینم دقی توی پارا زمانه که آغد نوح علیہ السلام نچرا شورو شوی تروس پوری دیتا دین وی دلہ توحید او پیغمبر سنت چدا پک نینو پوشی چدا دین دروغ جن دخوا پس پا دیبان دی بات حق و باطل پی جنی کچر توحید نم پکی دا سنت نم پکی نو بس تا دین دی اگر دین که اللہ تا قبول لے داغینم اسلام دی اچھے توحید نم پکنے دا سنت نم پکنے او خلق ازان دا تسبیح غستی وزیفی شروع کری انپلونا کئی و صلاة حاجت کئی و صلاة تسبیح کئی لگی آئی دا دین ندے دا صحیح دین نه دی ځکه دا خو الله ندی را لېګلی کنه په دا خو یو پیغمبر نه راغلی چې ځان سره یو پند تسبیح راوړي او په خپل امتیان ویشلې وي چې دا نه وای ښه هغوټونو کې کې نه او ذکرونه کوي انفلونه کوي مراقبه کوي کله کله پکې خبر لوم زه هدمړو سره خبرې کوي دا ګور ځین دې یا خدای انند ټول خلق ځین دې ها چې غن نوح علی السلام راوړ دې نوح علی السلام راوړ دې یو پیغمبر ځین نه راوړ دا خلق چې بکما لار باندې روان دې ها دمو ندیو کاروبار ته جوړ کړي وی تعویذ نه مانی یسره تعویذ مونږ منو کاروبار خو نه من دا او تاسو دار سن کاروبار جوړ دا دین نه دی تین څه دی پتق الله واتیعون دا الله سره تعلق الله سره رابطه الله واحد لا شریک ګڼل او تابعداری د پیغمبر هر عمل کې با تابیداری دو سنت کے خواہ غم بپاغا طریقہ کے خاضی بپاغا طریقہ کے خطنہ و عقیقہ و داتا الارض و سنت تھی یہ غم برکڑی وما سلوکم علی من عجر دا سمرا ضروری خبر ہے دخا کورا ٹولو پی غم برانو چی سغوارو نگواری سغوارو نگواری عدیلہ چلوڑ شئی دکھا اشتیاری لگولی کنا پی داخلی جاری دی داخلی جاری دی ہوئی کنا نو چلوڑ شئی نو سوکت اول بداغ تا پوست کئی چمون خو در روپے داخل آخلو اب یا 500 روپے پیس با نا کالج بھائی نو نو اے سورہ شعراء کے خوالا فنزدہ لویلی چی پیغمبران باوی چو ما سلکم علی من عجران کناغی بل چل راغلیو تا پیغمبران با بل چل راغلیو اگی با دن نو راوڑ دنیا تا نو اگی خوی چی مونگ اس نوار بیغم شید مونگ نئی یری گئی ما اس نوار انن چیزا انتا دا دین ٹیکہ دار ہوئی کنا دا دین ٹیکہ دار نا غیی اس یوکار بید پیسی نا نکی خوا اس یوکار بید پیسی نا نکی نا منزو نا بانگو او نا سبقو نا ختمو نا تحویزو دیکھو تا دین ہوئی کنا کمون بتنو آئیو پیدا پیغمبران بیا بیا سلوی چنگوان مستاسونا پا دی خپل خدمت پاندی محنت پاندی سا عجر ان اجری اللہ علی رب العالمین ندی اجر زمان مگر پر رب دا مخلوقات از کد آگی پا اللہ اعتماد کن چیزا مونگ چسکو تو دی بدلی با اللہ را کئی یقینی ہو پا دی بان دا پینځه خبرې وی چې وکړې چې دې سره د قوم د عقیده او د عمل اصلاح راځي د عمل او د عقیده اوس باقي کې نور خباثات خرابې ګناهونه جرمونه وو لږه اصلاح کړئ خا او فل کیلا فلا تکونو من المخسرین پورا ورکوے پیمانی اوفو الکیلا پورا ورکوے پیمانی پخواوت طول او کیل دا دوڑا چلی دو طلب اوموا او پیمانا با اوموا پیمانی کار آسان پس یو پیمانا با اوارو نلو لس کلو پورا شو آسان وکنہ خواب او فل کیلا پرور کوي پیمانی نو دیوی ګوروس دې زمونږ له مالی نقصان ګوري ګورو ته چې تاسو دې سره وې څه کار دي خپل دین سره خپل جماعت سره دغه سره ذکر دي بس مونږ نه کاوه نوستر آزین امونگ لیو مالی نقصان راکے چی اوفل کیلا تا خدا مطلب دی چی پورا ورکوے فیمانی پورا ورکوے چی مونگ پورا ورکو نمونگ بابا کی گٹو سو او سم خلق ہوئی ہر یو نتا پوس کوا کنا چی ار دی تول کے دی کی کمی زیادے مکوانو وی جدا پکې نه کو نو سبقشته نه بس بیا هیڅ پکې نشته چې دا پکې نه کو نو بیا وی دې کاروبار ته بیا ساجت نو ته وی ګوره د تاسو مالی نقصان نکوم دا اوفل کیل په معنا پوه نشوي معنا دا ده چې ولا تکونو من المخسرین مکه کې خلق لا نقصان کون کی تاسو له خدای نقصان نه لرئ خدایم چې دې خلق لا نقصان مور کوي ها ځکه کله الله دین تاسو نقصان ورسوي نو غدیر رحیم کریم دے غفور رحیم دے ناغ خپل حق معاف کئی چیزا پوشوی بنی غلطی دنو شوا دزا خیر دے لیکن دا بندہ حق خو نماف کی چیزا دا بندیان نلگی آئے خوا دا دیر ری جرم دے حقوق اللہ حقوق العباد کی حقوق العباد ډیر خطرناک شی دی تا معاف کیږي نه کنه مګیږي تاسو نقصان کون کی خلق له دغې په مالونو کې ته خواږه چاته وی چې هغه پیمانی چلولې او اوس ورپسې ذکر کوي هغه چې وزن تول وزنو بالقسطاس المستقیم تول کوئے پاگڈنڈے نیغی پخانے تول لگاو کنا بس تک زڑا پخانے اجتلا بوا دو چابڑی بوا او یو ڈنڈے بوا او یو بے لسان دیتا لسان ویخا زکر دا قیامت دا تلیم دک کسی حساب دی تک سی چابڑی دی او ڈنڈے دا قسطاس المستقیم او اچی پلاسو کینی سی اغیطا میزان وی لسان اغیطا لسان وی لسان المیزان اتا وی دگا تلو پفار اغیطا قسطاس المستقیم وی نو اغیق انصاف داو چی تبا دی ڈنڈے تا گور مخامخ چې د دې سر یو په لکته نه وي برابرې نو باز ده دا صحیح ټول له دا صحیح وزن نه ښه هغه چې ته داسې کوې هغه وا چې د بل نه بیاغستو نو درانه بیاغستو او چې اوبړې وزمه کا باندې ولګې ده مور وا بیاړو ښه وزن کوي ټول کوي پټنډې نیغې قسطاس بعضی خلق یہی پا قرآن کی ازان مشروطی کئی ویدہ قسطاس لفظ عربی نہ دے تا جو ٹول عربی کور کڑا دا سدے داوی عربو کی قبیلی وی دیر اندام دے او قبیلی لغت تے او دا راغلی قرآن کی ادا عربی نده وی خواه او حال دای چه دای واز قسطاس نده تاس دیر الفاظ دی پا قرآن کی چه اگه دا بلی جی بی دی پختو با کم راغلی دا پارسی با کم راغلی لیکن دا دی دا مطلب نه چه تا چه عربی که الفاظ خلاص شنو داغین خیر غختو چرم دا لفظ را که خواه منسر الفاظ کم شو یسر گیا دا جی بازه نا دیت اتفاق وی اتفاق وطا وی دا عربی لفظ ده خدا اگه بلی جبی سر اتفاق را گلوی تنور لفظ وګوره قران کې راغلي نو لیدا بلې چې په پښتو ده څو تنور تنور راغلي نه دا عربي ده فاربه کې هم دا څه راغلي نه پښتو کې او پارسي کې هم دا څه راغلي موږ سوې چې ده غلا کړی ده دې زمونږ نه تختولې دې ته اتفاق وي یو لفظ به هغه په عربي کې هم استعمال شوی پارسي کې به هم استعمال شوی په ځانچ هغه دې یو بل خبر نه دي رضاجي بخلق دې سوچ او فکر نه کوي خو بس رخلاصي او مفسرین دي قران کې بالکل نبیا پوری چې یو غلطي وکي نور پسې بل وخامخا کوي او کنه چې یو غلطي وکي بل وخامخا کوي ځکه یو سړی یو تن لکیله ورکوله نو یې ته خدا راکې خو بل ور سره هم راکې ځکه خلک وایي چې دا به یوه نه خوري دوه به خوري نو دې دا چل کوي ابله غلطي څه ده هغه دا چې په قرآن اعتراض وکي وګوره قرآن کې خو الله ویلي دي چې انزلنا قرآنا عربيا ګورو تلله ما دا قرآن نازل کړی په عربي لغت باندې او دا وګوره قسطاس په کې عربي نه ده تنور په کې عربي نه ده او سجیل په کې عربي نه ده دې په کې ځان له ټکي انولې دي ښا نو هغه چې یو کله نو اوس ورپسې بل یو کله نو ته تړل غواړي کني دا به تر رواني بس لوټ لوټ کی به ماته لوټ کی به ماته کنه وې دا عربي لفظ دې کبل جبا کې راغلي نو راغلي دي کنه دا خو د جبو اتفاق دی دا راتلی شي خو فلا تبخذوا الناس اشیاء مکه ما خلق لرا سامانونه داغیم دې بیا د کوی چې په پیمانه کې به هم نقصان کو نو ولا تکونو من المخسرین په ټول کې به هم نقصان کو نو ولا تبخذوا الناس اشیاء مکه ما خلق لرا مالونه او سامانونه دي دا استادو په معاملاتو کې ډېر لوی نقصان دی ځان له خپل رزق حرام وای رزق حرام دا مالی عبادت ګوره داسې دي کنه مالی عبادت چې په دې کې څنګه مؤمنانو ته حکم دی دغه سي کافرانو ته هم دی ها بدنیو که وطنیش تر زمانزا و در روجه و در او ابالا چی ایمان رو ریسا او چی دم کم مالی کارو ندی ناغی که هری او تدا حکم دی چی داس مکاو داس مکاو خواه او ذکر دی چیزی که فیده دیر دا تا دا اللہ شان دی دی رزق لخده دم را برکت ور کرده دی چکه یو کافری او چې رزق حلالي کنه نو الله با بس یو ځل وته هدایت کوي ښا الله وته هدایت کوي ځکه داغه حدیث چې نبی اسلام ویلو چې الله رب العزت وایي چې بنده کته ما تلی شران ذکیږي نو زه ته یو اتران ذکیږم دا مطلب شو یو سړی په کوپر کې هم د خپل رزق ډیر خیال ساتي او د حرام نه ځان بچ کی نو الله به رورو راکاږي داسي ځکه نور نو به هم بچ کی کنه ها دا زموږه ضروری خبره وا مکه ما خلق لان سامان نذدی ولا تعصوا فی الارض مفسدین او دا وګوره دا فساد مکه وای دا در کې بل نقصان دی ولارو کې خلق کې نو لې پیغمبر تاسو کنه پرې ده دا ډېر عام عادت د هر امت کې چې قران کله په دې باس کوي کنه رضاوي چې وې سدو نان سبیل الله وې سدو نان سبیل الله دا الله کتاب ته خلق نه پرې دي بس منی کوي ته نه ښکارا وته وي ګوره چې ګوره لاندې ورشه بلکل دا دا آغا وقت نر آروان شعب علیہ السلام تا خلق نپری خودو نبی علیہ السلام تا خلق نپری خودو مکی والا امتو اللہ ری بند دکلی وی حدیث اڈیر لوی فساد ہوئی خوا مگر زے پس مکہ کی فساد کون کیے خلاف کون کیے پیغمبر اس وتا دلیل عقلی ذکر کی چې خپل خالق پیجنې خپل رب پیجنې واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين ویریګه دا غزات چې تاسو یې پیدا کړی او غډلی لومبنه لکه وقره کې چې ویلو چې والذین من قبلكم هغه دا شو کنه پخوانی خلق څوک هډلی وي والجبلة الاولین او غډلی پخوانی دا غزات نه یاره وکه ذیم اقص جواب ورکی شعیب علیہ السلام تا څنګه چې صالح علیہ السلام ته ورکړو قالو انما انت من المسحرین وی قام د شعیب علیہ السلام چې بشک ته د خړون کو نه یې ته څنګه پیغمبر چې خوراک کې پیغمبران خوراک کوي تداو وخنا دا غوزه که چیوی چی دا نور نا پیدای نو خوراک نکی کنا او دا دی دا عقیده وچی پیغمبر با بشر نشی که ده یادا ده چی تابان ده جادو کلی شوی ده اما انتا الا بشرم مثلنا نیتا مگر بنده زمونگ پشان وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ او مون یقین کو پتا باندې چې ته خامخاز دروغ جنو نه یې کلام کې حصر دی لکه د بعضو مفسرینو چې ان نافیه ده او لمنه کې لام په معنا ده لا سره ده مون بل اس ګمان نه کو پتا باندې مگر د دې چې دروغ جنې دروغ جنې من الکاذب مونږ ته معجزه وخیا څنګه معجزه فاسقط علینا کسفا من السماء راغورځو په مونږ باندې یو ټوکر د اسمان ان کنتا من الصادقین کئ ته درشتینو نه معجزه خو خیا کنه او ته خپل معجزه نه چې مونږ ته کوم وایو دکه هر پیغمبر خپل قوم تویلیو چې قیامت شي نو زه اسمان برابر دی ښا اذا سماون شقت اذا سماون فطرت اذا ندیو توی چې اوس دی او ټوکړه راوړ دی اوس ډیر نه نو بس مونږ به په یوه تاریخ ته ویلې ایمان بدر باندې راوړ دی که خو ستاسو پیدا ده قال ربي اعلم بما تعملون وی شعیب علیہ السلام په جواب کې چې زه به نور څه وایم بس د دې خدا جواب نو رب زما ډیر خپويږي پاګه کارونه باندې چې تاسو یې کوئ بما تعملون چې تاسو یې کوئ هغه خپويږي بس زمونږه سه اختیار نشته دي زمونږ ځان له اختیار نشته رن طالب د اسمان نه ټوکړه را ورځو دا اختیارات خو الله سره دي زمونږ په اختیار کې څه دي او په دا یو غلط ذهن له په خوان را روان دي غلط ذهن چدی باطل پرستو با نیک انسان چاہتا وی نیک انسان چاہتا با داکارو نکولی شکا نیک انسان بے ار چاہتا دیتا ہے نیک نوی چکنے منزو دست کیو عقیدہ سیدہ ہو نا نا نیک بے دیتا وی چې هغه پنسي وچت کی او په دې سمندر باندې ورګټ شي دغه سي اولاد شي دوبه تا او ملک تا دغه سي تاو یا دې ته وي چې لکه د مرغې په هوا باندې والو دي دې ته به نیک وي ښه چې څوک ته نه څوک وي نه کنه چې ولایت یې شته کنيشتا ولایت یې دغه ته وي ښه چې د خاور نصر جوړ کی از بندن خر جوڑ کی زیب عزیز تنیک انسان میں جادو گرتا او ساہر تنیک انسان میں دا او پا سہر او پا جادو باندی کی خوا مڑاوئی دا نا رہتا او اگا خبر تروس از خلق پخلی کی دخوا خسم تاسو آور دیلارو کسو کی جسو چاہتا ہوئی کنا چاہ بیگا پلانے راغلے ولې څنګه خبر راغسوي ولې زوس وزبرګما ان زبرګاغه ته وی چې دار څنګه خبرې کنه د زبرګوري چې څه شي دی نو ها چې دی به غیب نو خبر یو کده ده په حق کې چا څه خبر او کله بدا نو خپل به هم کګیګیو دغه ته نه کوي ها دا دې د کښوی علی السلام ته وی چې موږ د خپل ولایت کارکه کنه موږ د خپل کرامت کارکه کنه دیو ته کرامت دی دا به ځان دی کنه دا د خپل خري ځامن پټو کوم نه پوي یو ټکی دی صحیح نه دی ها کرامت ته کرامت وی فکذبوه دروغجن یې کوم فاخذهم عذاب يوم الظلة هني والذي لنا عذاب دروازه سوريم اصحاب الايكدا عذاب ذا يوم الظلة غور ذقم باند ذري قسم عذابون قران ذکر کړی دی سور اعراب کی ویلو چې فاغذتهم الرجفتو زلزلہ پی رالا زمکہ پی اجڑا کیسا در عزیزو عمل مناسب زکا اعراب کی ویلو چې قوم اوی شعیب علیہ السلام تا چی لنخر جنکا یا شعیب والذین آمنوا معاکا من قریتنا د کلی نه بده وباسو سمې خبرې کاو غواړي کلی نه بده وباسو زه وته وی نو هغه ځای کې الله عذاب بیان کو چې راستا کله دی وی جوړ کاو په راتینګي کاو ښه دې ځکه ولې چې چا خبره کړې نو الله ولې هغه سزا ورکړې ده او سورت یہود کی ولا بیان کرے سویحا چگا چگا پیرانا داولی تک آگی کی ہوئی شدی شعیب علیہ السلام تاوازونا شروع کلو یا شعیبو اصولاتو کتام رکا یا شعیبو ما نفقو کسیرم پورو تصمر بیعذبی دخا تو اسی او سرے داز ایناستے او تو اتا تا لوی واز رو باسی نالتا اللہ وی چی پا غزتو مصوی حطوری گا چی غزتو قیمہ ضرور نیو چاو دفا او دل تا دی بلا مطالب اوکڑا چی باز که تالینا که سفم من السمای مونگ با اند آسمان نر ٹکڑا راو غردو نالتا اللہ وی ازان سمکا یوم الدلہ دلہ وکنا ٹکڑا نور سی فطور طور وریض رالا هواگان په کې ولګې دي ادي ټول راځه مشو پیرو الله دې فضل وکړو اړي رحم وکړو او چې څنګه راځه مشو نور په وره دي نو هر ځای کې خپل مناسب عذاب ذکر کړي ها انه کان عذاب یوم عظیم یقینا دا عذاب دروازه لوی ان فی ذلک لآیه یقینا په دې واقعیا کې ډېر لوی عبرت دی اما کان اکثر مؤمنین او نو اکثر په دې مخکې قومونو کې مؤمنان پن ربک لو والعزیز الرحیم او بیشک رب ستا ډیر زور اور ذات ته دشمنان هلاکی او مهربان دی دوستان بچکی کذب اصحاب الایکه المرسلین دروغجن کړل بڼوالو خلقو پیغمبران اذ قال لهم شعیب ذین المعلمی چې دا یودا قومه زکه اخوهم یې وسر نه دی ویل کنه اخو مدین چې څوک هغه د دې قومه او دا خو یودا او اخوهم یې نه دی پته ولګیدا چې دې دوه قومونو تلیګل شوی دی ها الا تتقون ولین یریګه ذلانا ولیزان نبچ کوي د عذاب نه د جهنم نه انی لکم رسول امین یقینا زستاسو لپاره پیغمبر یم امانتګر الله تاسو لره لګلې ما او تاسو ما ځان تاسو کوي چې خلق رانه ونی کوي نو یریګه دلانه او زما تابعداریو کې دوم راسانه خبره ده څومره سانه خبرې دي ښا چې قران ته وګوري خوشاله بشي چې دا دین خټه رسان دي چې دې په پګړو ته وګوري نو بس څاډو به بازار باندې راشي څاډو به راشي در باندې ښا چې دا څه دي لا توبه خدای خلک د کار او یستو نفسیاتي بيمارې پرالي توبه اما سلوکم علی من اجر نغوانم ستاسو نه په دې خپل کار او خدمت باندې ساجر نو دې اجر زما مگر پر رب د مخلوقات او فل کلا پرور کوي پیمانی هغه ویلو چې پرې ورکو نو موږ ته به کس نه پات کیږي شعیب علیہ السلام یې نه ازما دا مطلب نه چې غني ځان له نقصان وکړي ننا زال نقصان مکوئے خنور لهم مکوئے کنا ولا تکونو من المخسرین امکی گئے ذا نقصان کون کنا خلق اللہ تاوان سلا کوئے جب اذا قیامت کی غاڑی کنا تاثر بسی وزنو بالقسطاس المستقیم کتول کوئے نتول کوئے پڑنڈے نیغی چیو پلے سرکتنی دیتا انصاف ہوئی وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ عَشِيَاهُمْ مَكَمَوَي خَلْقُ لَا مَعْلُونَ وَسَمَانُ نَدَدِي وَلَا تَعْسَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ امگر دے پزمکا کی فساد کون کی تا اللہ دے پیغمبر خلاف مکوئے اغسر مقابلی مکوئے وَاتَّقُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ویریګه دا غزات نه چې تاسو پیدا کړی او غټلې لوم باندې ناسو شوي تاسو خو یې کنه په خانه ډلې شوي دا که تاسو حالوم ده ګوره ښا ته قسم چې هغه قوم نن نشتا عادیان سمودیان فرعونیان کنه نو دا حال وستاسو مو ګوره ښا قالو ویغی پا جواب کی انما انتا من المسحرین بیشکتو پا خپلا خوراک کون کے یاتا باندی سحر و جادو کڑے شوے دیں اما انتا اللہ بشر مثلنا نیتو مگر بندہ زمونگا پشان او بندیان پیغمبران نشی کے دیں کہ کے دیشوے نو مونکی سے چل لے چموږ پیغمبرانو شو ستانه پارس مال کې زیات یو پارس کې زیات وین نظن کلمن الکاذبین لنده دادا په دې ختمه کړه. مونږ یقین کو پتا باندې چې تا د دروغ جنو نه یې پاس کتالینا کسفم من السمای ان کنتا من الصادقین. ها کته وای چې درشتینه ما نو بس زمونږ د مطالبه منظور کا کنا راوګرځا په باندې یو ټوکر د اسمان نه کوي ته درشتینو خلقونه قال ربي اعلم بما تعملون. وی شعیب علیہ السلام رب زما ډیر خپویږي په عملونو چې تاسو یې کوئ. کچری داغو خوخی جتا سولا معجزہ نازل کی نما تاجت نشتا آقویی کنا خوا اگر سوی نی کنا چگنے خبر ندے نو خلق بے خبری نو که ضرورتی اللہ گنی نرابولی تاستا معجزے او کاغا نرابولی نو دبل چا اختیار نشتا. ربی آلو ما تعملون بلی اشاره دیتا کئی چستاسو دا عمل دا اللہ ندے خواقا نزکا اغتاسو لمعجزی نرا لیگی فکت زبوہو در اغجنیے کم نونی والدی لر عذاب در وزید سوری انہو کان عذاب یوم عظیم. بے شک دا یو عذابو دا غیر وزی چلو یوا یا عذاب چی اغا پا خپل دیر لویو ان نفی ذالک الایا یقیناً پدی واقعا کے دیر لوی عبرت تے خاص کر دو شعیب علیہ السلام زکا چیارا خبر او تکڑی دا تاقیدیس لے اکڑی دا دا عملی اکڑی دا دا معاملاتو اکڑی دا دا معاشری اکڑی دا چی پسات مکوئیں معاشره پس خرابی پسات باندی کنا ار خبر او تکڑی دا دیو جنا ابن خالوی وی چی دا شعیب علیہ السلام پا انبیاءو کی مشورو پا خطیب سرا خطیب الانبیاء خا ذکر دا بیان دیر ناشنا دی او نو اکثر پدی کی مومنان فَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. او بیشک رب ستا زور ورزاد تے دشمنان نے حلاک کرل او دیر مہربان لے خپل دوستان نے اخلاص کرل.